pasażerów za chwilę. Za dwie chwile obiegłych sądowych, z którymi mamy wyraźny kłopot. To ludzie, którzy wpływają na decyzje dotyczące ludzkich losów. Czy są do tego przygotowani? Kto ma być biegły? Kto ma weryfikować? Wpisu dokonuje prezes Sądu Okręgowego na listę. Prezes Sądu Okręgowego jest zapewne bardzo dobrym prawnikiem, ale w jaki sposób on może zweryfikować, czy ktoś jest dobrym informatykiem? O biegłych i mniej biegłych biegłych za kwadrans opowiemy także o małoletnich sportowcach. Tiger Woods miał 2 lata i 6 miesięcy, kiedy w programie telewizyjnym wykonywał wspaniałe uderzenia. Nikt nie chciał wierzyć, że to dziecko jest takie małe. O wielkich talentach, które już w wieku lat nastu trafiają na zawodowe areny, opowiemy za pół godziny. Dziś zmarł Iyengar, światowej sławy jogin, dla wielu guru, zmarł w wieku 95 lat. Tę postać przybliżymy Państwu po 17. W drugiej godzinie audycji opowiemy także o znikających ekranach dźwiękochłonnych, dopiero co stawianych przy naszych drogach. Tych ekranów w pewnych miejscach nie będzie w ogóle, w pewnych miejscach będą krótsze, w pewnych miejscach będą niższe. Zmiany są praktycznie na każdym odcinku. Dlaczego mądry Polak po szkodzie? O tym za godzinę. Jasny obłoczek to tytuł dzisiejszego reportażu. Jasny obłoczek to Ton Van An, wietnamsko-polska aktywistka i dziennikarka, która od wielu lat pomaga Wietnamczykom przebywającym w naszym kraju. Wietnam jest krajem naprawdę represjonującym swoich obywateli. Tak naprawdę za każdą niezależną działalność jest zagrożona więzieniem. Funkcjonuje aż 8 obozów, gdzie się represjonuje więźniów przez zmuszenie ich do pracy bardzo ciężkiej. Muszą pracować w jednym miejscu i oddawać zarobione pieniędzy milicji. Jasny obłoczek. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 8 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Dariusz Pieruk już przy telefonie, 22 i 7 trójek. W każdej sprawie do Państwa dyspozycji do 19. Mailem jak zwykle zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. A zaczyna zespół Perfect. Piosenka Strażak. Sobotę w Polsce gdzieś w niezbyt przyjazny dzień zachciało mi się dobrze zjeść i popić zachciało się. Idę więc prosto, a potem jeszcze trochę w dół. Widzę, że stoi tam piękny bar, w nim będę dobrze się czuł. Wejdę, posiedzę, bo ciepło tu i miło. Bartem, to właśnie to, tu będę jadł i pił. Się, dopóki nie zmorzył nas sen. Dziś też tu siedzą obok mnie, a każdy z nich głuchy jak pień. Gapię się, mówię coś, lecz jakby mnie nie było od lat. Jakby nie oni, jakby nie ja, jakby to tamten już świat. Jedyny z nich, mało znany mi dość, mówi, że on to Piotr i święty z niego gość. Święty z Niego dość, święty z Niego dość. Strażak i Perfekt. 12 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Kto i ile powinien zarabiać? Pytają Brytyjczycy i zaglądają w portfele prezesom tamtejszych przedsiębiorstw. Debatę na temat zarobków wywołał raport jednej z firm analizujących rynek pracy. Wynika z niego, że topowi menedżerowie zarabiają średnio 131 razy więcej niż ich podwładni. To oczywiście średnia. W niektórych przypadkach różnice w zarobkach są jeszcze większe. Kiedy w listopadzie brytyjskie niebo zasnuje się chmurami, z Londynu korespondent Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Andy Harrison, dyrektor wykonawczy firmy hotelarsko-gastronomicznej Whitbread, będzie mógł pewnie pojechać sobie na wakacje, bo w zeszłym roku zarobił 6,5 miliona funtów. Trochę gorzej będzie w przypadku przeciętnego pracownika pana Harrisona, bo na przykład pokojówka w jego hotelu zarabia 453 razy mniej. To jeden z bardziej ekstremalnych przypadków, ale nie da się ukryć, że wyrwa się powiększa. W ciągu ostatnich 15 lat zwiększyła się trzykrotnie. Jak to wygląda w Polsce, jeżeli chodzi o rozwarstwienie, różnice w wynagrodzeniach? Menedżerowie spółek giełdowych. Ekspert rynku pracy Kazimierz Sedlak. Zarabiają średnio około 400 tysięcy, biorąc pod uwagę, że średnie wynagrodzenie jest w granicach 4 tysięcy, 40-50 tysięcy miesięcznie. No to jest to różnica dziesięciokrotna. Jest to absolutnie niedopuszczalne. Ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Szumlewicz. Żeby jakiś przedstawiciel banku zarabiał kilka milionów złotych, czy kilkanaście, a z drugiej strony takie zawody zaufania publicznego, jak na przykład, nie wiem, pielęgniarka czy nauczyciel, żeby oni zarabiali 2-3 tysiące złotych miesięcznie. Jest to skandalicznie niesprawiedliwe. Każdy właściciel. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smyfa. Ma prawo ustanawiać takie wynagrodzenia w swoich firmach, jakie uważa za właściwe. Dzisiaj rząd, proszę zauważyć, ustanowił zasadę w przypadku ustawy kominowej limitującą zarobki dla menadżerów w swoich firmach. I efekt tego jest taki, że ta ustawa jest całkowicie nieskuteczna, bo menadżerowie znaleźli sposoby, aby zarabiać tyle, ile uważają, że powinni zarabiać niezależnie od ustawy, i to się dzieje. Pojawiają się apele, by ustalić prawne limity wynagrodzeń, ale odpowiedź takich ludzi jak Andy Harrison jest prosta. Jak nie będzie się dało zarobić na wyspach, to menadżerowie uciekną po prostu gdzie indziej. Wielka Brytania straci tęgie, przedsiębiorcze głowy, a wraz z nimi miejsca pracy. OPZZ wystąpił z taką propozycją, żeby zmniejszyć rozwarstwienie w obrębie każdej firmy. Myśmy proponowali, żeby odpowiednik prezesa, czy najlepiej zarabiająca osoba w danej firmie, mogła zarabiać maksimum 8 razy tyle, co najmniej zarabiająca osoba. Jeżeli człowiek przynosi firmie zyski i jest źródłem jej sukcesów, no to nie powinniśmy ograniczać jego wynagrodzenia, bo wynagrodzenie powinno być związane z wynikami pracy, powinno być efektem wkładu, jaki wnosi pracownik firmy. Nam chodzi o to, że jeżeli firma wypracowuje zysk, na przykład 20%, i prezes sobie do kieszeni bierze 20%, to również musi podwyższyć płacę pracownikowi tak, żeby to rozwarstwienie mieściło się w tej ośmiokrotności. Tu nie chodzi właśnie o to, żeby niezależnie od wskaźników gospodarczych podwyższać płacę nie wiadomo jak wysoko, tylko żeby, jak mówię, skorelować zysk z płacami. Jeżeli firma przynosi straty i zarobki prezesa również spadają, to wtedy również mogą spaść wynagrodzenia kadry pracowniczej. Jeżeli mamy system, który jednak wolność jest punktem odniesienia i wolność jest fundamentem, to próba administracyjnego ograniczenia, nie wiadomo na jakiej podstawie, dlaczego tylko 800 razy, nie 300, nie 10, nie 2, spowodowałoby, że system byłby nieefektywny. Tam, gdzie rozwarstwienie jest niższe, tam i bezrobocie jest niższe. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pracownicy lepiej zarabiają w stosunku do zarobków prezesów spółek, na przykład notowanych na giełdzie, mają trochę więcej pieniędzy, no to wtedy jest większy popyt wewnętrzny, bo człowiek, który zarabia ponad 1 000 000 złotych miesięcznie, no to gdzie on może wydać te pieniądze? Albo luksusowa konsumpcja za granicą, albo oszczędności. Natomiast pracownik, który dotychczas zarabiał 2 000, a dostanie podwyżkę do 2500, on prawdopodobnie przeznaczy te pieniądze na bieżącą konsumpcję, czym też przyczyni się do nowych miejsc pracy. Na wyspach rekordzistą pod względem wysokości pensji w stosunku do zarobków swoich pracowników jest Martin Sorrell, szef reklamowego giganta WPP. Zarabia 800 razy więcej niż przeciętny pracownik tej firmy, a o pieniądze pytał Marcin Pośpiech. No i ciężko na ten temat rozmawiać, choćby dlatego, że tak naprawdę w Polsce, nie wiem jak jest w Wielkiej Brytanii, w Polsce raczej nie wiemy, kto ile zarabia, bo od pewnego czasu takie dane objęte są tajemnicą. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. We'll be right back. ekranów przy autostradach. Otóż jako przeciętny kierowca zauważyłem, że na odcinku Kraków-Bochnia i dalej te ekrany są bardzo wysokie i od strony południowej powodują znaczny cień na autostradzie na długości kilkunastu kilometrów, nawet teraz w lecie. Ten cień spowodował, że na pasie wolnego ruchu tym alarmowym, co się też czasem skręca przecież na zjazdach, tworzy się glony. Jest taki odcień lekko zielonkawy i tam zupełnie inne hamowanie jest. Tam są po prostu wypadki, no bo ktoś zjeżdża z innej przyczepności powierzchni drogi na inną i wpada w poślizg, po deszczu zwłaszcza. Niektóre ekrany będą demontowane, niekoniecznie z tego powodu, o którym pan opowiadał. Szczegółowo zajmiemy się tym po 17:00, w drugiej godzinie popołudniowej audycji. A propos dróg szybkiego ruchu, jeszcze informacja dla kierowców z Trójmiasta. Wypadek na obwodnicy Trójmiasta, informuje słuchacz. I teraz mamy korek od zjazdu do Oliwy do zjazdu do Wrzeszcza. Zapraszamy do Trójki. Spotkamy się teraz z biegłymi. Od ich ekspertyz wielokrotnie zależy wyrok sądu. Biegli sądowi to specjaliści z różnych dziedzin: architektury, BHP, medycyny, informatyki, a nawet czynszów, instalacji cieplnych czy kynologii. Ale jak pokazały wczorajsze wypowiedzi ekspertów powołanych przez prokuratora do oceniania wartości zegarka byłego ministra Sławomira Nowaka, kompetencja nie zawsze idzie tutaj w parze z funkcją biegłego. Tematem zajęła się Magdalena Karczewska. Dzień dobry. Do ustalenia wartości zegarka prokurator powołał dwóch zegarmistrzów i mechanika. I między ich wycenami są spore rozbieżności. Jeden z biegłych wycenił zegarek na 15 tysięcy, inny na 12 tysięcy, ale zdaniem trzeciego Jana Bochenka wartość to niespełna 10 tysięcy złotych. To jest o tyle istotne, że wartość 10 tysięcy złotych właśnie jest progiem, od którego należy wykazać przedmiot w oświadczeniu majątkowym posła. Zastanawiające jest to, jak biegły ustalił wartość zegarka. Wypowiedź cytujemy za protokołem. Na dzień wydawania opinii miałem ceny na taki zegarek z portali internetowych, ale identycznego modelu jak ten opiniowany nie znalazłem, tylko porównałem podobne i przyjąłem średnią cenę za ten model. Nie jest to głos biegłego, przypominam, a jedynie cytat z protokołu. Okazało się, że biegły niesłusznie obniżył wartość zegarka, uznając, że ma do czynienia z kradzionym przedmiotem, bez certyfikatu prawdziwości. Kiedy sędzia sama mu to wytknęła, na miejscu przeliczył wartość i oszacował ją na 11 tysięcy złotych. Przyjął przy tym, że zegarek traci na wartości 0,3%. Zapytany przez prokuratora, dlaczego tyle, a nie na przykład 0,5%, odpowiedział. To jest dopasowanie ceny do wartości z rynku. To biegły sam przyjmuje. Nawet się nad tym specjalnie nie zastanawiałem. Inny biegły, zegarmistrz Henryk Jadowski, uznał, że zegarek jest w bardzo dobrym stanie i wart jest co najmniej 15 tysięcy złotych. Oto co usłyszał od trzeciego z ekspertów powołanych do oceny zegarka, Marka Binia. Heniu, zapłacę ci tysiaka, jeśli ty go sprzedasz za 15 tysięcy złotych. Jest sponiewierany, porysowany, jakby przy betoniarce w nim pracował. Chyba użytkownik go nie szanuje, ale to się da spolerować. U mnie za 2 tysiące złotych. Ponownie nie jest to głos biegłego, a cytat z protokołu. Ta wymiana zdań między biegłymi dziwi. Miała przecież miejsce w obecności sądu. Ale dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Tumidalski, który rozprawę obserwował, nie jest nią bardzo zaskoczony. Z jednej strony rzeczywiście ta rozmowa nie powinna mieć miejsca na sali sądowej, bo wypadałoby tam jednak zachowywać się poważnie i na serio. Z drugiej, każdy z tych trzech biegłych w jakiś sposób podważał ustalenia tego drugiego, także każdy starał się też obronić własne zdanie i najlepiej jak potrafił udowodnić, że to on ma rację, a nie kolega. Jednak nie tyle wymiana zdań, ile treść opinii zaważyła na tym, że prokurator złożył wniosek o wykluczenie Jana Bochenka, inżyniera mechanika, z grona biegłych. Ta ekspertyza była niedopuszczalna, mówi prokurator Przemysław Nowak, oskarżający w sprawie ministra. Sam przyjął sobie pewne założenia, których nie ma prawa przyjąć. Opinia była sprzeczna, nielogiczna, była to po prostu zła opinia. Natomiast nadto Wydział Sądowy ściągnął jego teczkę osobową, gdzie również zostały znalezione skargi na tego biegłego od innych organów. I dodaje, że ten przypadek jest skrajnym przejawem niekompetencji, choć z rzeczowością opinii biegłych bywa różnie. Podobne obserwacje ma Wojciech Tumidalski. Taki księgowy, który wiele lat nie był księgowym albo jest kiepskim księgowym, którego nikt za bardzo nie chce zatrudnić, będzie sporządzał opinie finansowe i na podstawie tych opinii sąd będzie wydawał wyrok. Co gorsza, występuje to również w procesach naprawdę dużych. Przypomnijmy sprawę Grzegorza Wieczerzaka, niegdyś prezesa PZU. Był oskarżony na podstawie opinii biegłego, która to została podważona na tyle skutecznie, że skończyło się zarzutami karnymi dla biegłego. Sprawa Olewnika, gdzie również biegli składali opinie, następnie kwestionowane przez prokuraturę, dochodzi nawet do zarzutów karnych. Równie dyskusyjne ekspertyzy zdarzają się na przykład w sprawach wypadków drogowych. Wystarczy przytoczyć tu ostatnią, prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, który w połowie kwietnia jadąc samochodem wymusił pierwszeństwo i doprowadził do zderzenia z tramwajem. Lekarze uznali, że obrażenia motorniczego unieruchomiły go zaledwie na 7 dni, czyli były niegroźne. Samo zdarzenie zaś nie było wypadkiem, ani tym bardziej katastrofą w ruchu lądowym, a jedynie stłuczką, którą karze się co najwyżej mandatem. Opinie bywają tak różne, bo samo znalezienie się w wykazie biegłych danego sądu opiera się wyłącznie na dokumentach, mówi biegły z zakresu pisma odręcznego i dokumentów Tadeusz Jakubczyk. Tu liczy się wykształcenie biegłego, no doświadczenie związane z praktyką, czy w trakcie życia zawodowego, czy też jako fachowca. Może to być magister, może to być przysłowiowy kominiarz bez tytułu magistra, może to być profesor. To wszystko w zależności od tego, jak do tego podejdzie sąd, podlega swobodnej jego ocenie, jak każdy dowód w sprawie. Co prawda co 5 lat uprawnienia biegłego są weryfikowane, dodaje Tadeusz Jakubczyk, ale znów jedynie na podstawie dokumentów. Trudno jest egzaminować prezesowi sądu. Jest tyle tych dyscyplin i tyle jest specjalizacji biegłych sądowych, że no nie można wymagać z jednego człowieka, żeby wykazał się znajomością i zakwalifikował na przykład biegłego z zakresu mechanoskopii, fizykochemii. Tylko może opierać się na dokumentacji przedłożonej przez biegłego. O nieprawidłowościach w systemie powoływania biegłych alarmowała na naszej antenie Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz. 2 stycznia po tragicznym wypadku w Kamieniu Pomorskim mówiła w salonie politycznym Trójki. Mamy kompletny chaos tego systemu, mamy bardzo słabo opłacanych biegłych, mamy powoływanych biegłych w sposób dowolny, w często zupełnie absurdalny sposób. I w tych ciężkich sprawach karnych, gdzie jeszcze się to łączy z rozpaczą rodzin po utracie najbliższych, widać to szczególnie jaskrawo. Ryszard Czerniawski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wymienia główne problemy związane z pracą biegłych w polskich sądach. Po pierwsze, kto ma być biegły? Kto ma weryfikować? No w tej chwili wpisu dokonuje prezes sądu okręgowego na listę. Prezes sądu okręgowego jest zapewne bardzo dobrym prawnikiem, ale w jaki sposób on może zweryfikować, czy ktoś jest dobrym informatykiem? Druga sprawa to jest dyscyplina biegłych, czyli zazwyczaj opóźnienia w wydawaniu opinii. Czeka się miesiąc, 2, 3. Na dodatek w tym czasie ekspertyza może się zwyczajnie zdezaktualizować, jeśli na przykład dotyczy takiej dziedziny jak informatyka. I wreszcie ostatni problem, choć także nie bez znaczenia, to wynagrodzenie biegłych. Stawka za godzinę pracy wynosi około 30 zł. Do tego ewentualne koszty na przykład odczynników chemicznych. Wyobraźmy sobie sytuację, że sąd rozpatruje poważną sprawę finansową. To znaleźć osobę, która rzeczywiście wie, jak funkcjonuje ten rynek i która by się zgodziła pracować za stawkę 30 zł za godzinę, chyba by były duże trudności albo miałbym pewne wątpliwości co do jakości tej opinii. Teraz pracę biegłych reguluje jeden przepis w ustawie o funkcjonowaniu sądów. Co prawda w marcu rząd przyjął założenia do ustawy o biegłych sądowych, ponieważ takiej dotąd nie było, ale do Sejmu ustawa jeszcze nie trafiła. Sporo ma się też zmienić w przyszłym roku, kiedy każda ze stron będzie mogła powołać dowolną liczbę biegłych, a sąd weźmie wszystkie te ustalenia pod uwagę. O kompetencje biegłych pytała Magdalena Karczewska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Niezwykle interesująca to dziedzina i sporo można tutaj poprawić wniosek z tego. No to wygląda delikatnie. Tym bardziej, że tyle jest dziedzin, w których zdarza się powoływanie biegłych. Meritum to raz, ale forma to dwa, no bo skoro na wokandziach w dzień sądowy takie słyszą się rozmowy. Heniu, zapłacę ci 1000, jeśli ty go sprzedasz za 15 000 zł. Jest sponiewierany, porysowany, jakby przy betoniarce w nim pracował. Chyba użytkownik go nie szanuje, ale to się da spolerować. U mnie za 2000 zł. To właściwie nie fragment rozmowy, tylko fragment opinii biegłych, tak? Wykluwania się opinii biegłych, którzy to biegli, współdecydują właściwie o ludzkich losach. I o tym, czy jest sprawa, czy jej nie ma. Poruszyłeś także kwestię stawek dla biegłych sądowych. Być może to jest przyczyną tego, że dochodzi do sytuacji takich. Jestem właścicielem biura architektonicznego, który się procesuje 5 lat z dużym deweloperem, gdzie chodziło o rozstrzygnięcie, sąd poprosił architekta o rozstrzygnięcie biegłego architekta i dopuścił opinię biegłego architekta, który był studentem 2. roku zaocznej architektury. Na podstawie opinii tego studenta 2. roku zaocznej architektury wydał wyrok, który został utrzymany przez sąd 2. instancji. Dziękuję panu za telefon. Czekamy na kolejne 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. To południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 28 minut, godzina 17. Za niecałą godzinę po 17 porozmawiamy o ekranach akustycznych, które dopiero co stawiane teraz w niektórych miejscach będą znikały. Tych ekranów w pewnych miejscach nie będzie w ogóle, w pewnych miejscach będą krótsze, w pewnych miejscach będą niższe. Zmiany są praktycznie na każdym odcinku. Temat po 17, ale emocje budzi już teraz. Jako inżynier akustyk bardzo się cieszę, że ekrany znikają z autostat. Wszystko jedno, czy są kradzone, czy nie, czy są demontowane, ponieważ uważam, że był to największy absurd akustyczny, jaki zastosowano na autostradach w Polsce, a dodatkowo uważam to za największy przekręt ekonomiczny i gospodarczy. Z tego co wiem, ekran kosztował mniej więcej za metr kwadratowy 500 zł. Przy paruset tysiącach metrów kwadratowych na jednej autostradzie daje to fantastyczne zarobki dla kogoś. 22,7 albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Tu Trójka. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's black espresso. The start is hot when it gets cold. He's thinking cognac but afraid his hands might shake. She's checking her makeup. Her smile's giving nothing away. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Bones of love passing by. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Anita Lipnicka i John Porter. Tu Trójka za 24 minuty 17. Zapraszamy do Trójki. Granica wieku w sporcie jest, jak się okazuje, sprawą coraz bardziej umowną. Jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że coraz starsi zdobywają medale na najważniejszych imprezach, ale obserwujemy równolegle coraz młodsze gwiazdy w różnych dyscyplinach. Wczoraj zespół Formuły 1 Toro Rosso zapowiedział, że podpisze kontrakt z 16-latkiem, co decyduje o tak szybkim zaistnieniu w świecie wielkiego sportu, wielkich pieniędzy. W studiu jest Monika Słukowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to się stało, że 16-latek trafił do najbardziej prestiżowej formuły wyścigowej? Max Verstappen, młodziutki Holender, bo to o niego chodzi, jest zdaniem Toro Rosso kierowcą wystarczająco dojrzałym i kompletnym, żeby ścigać się na tym poziomie, a do tego wybitnie utalentowanym. Jak przekonuje Grzegorz Możdżyński z miesięcznika F1 Racing, Verstappen talent ma w genach. Max Verstappen jest synem byłego kierowcy Formuły 1. Jego tata Jos Verstappen ścigał się w latach 90. Jego mama też była kierowcą wyścigowym, kierowcą go-kartów. Też była sensacyjnym talentem, więc gdzieś te geny tam mu się poskładały i ewidentnie chłopak jest bardzo utalentowany. Pokazał swoimi wyczynami, że jest gotów na to, by tak wcześnie i tak szybko wejść do Formuły 1. Zespół Toro Rosso zresztą w Formule 1 znany jest ze stawiania na bardzo młodych kierowców. Pomagają im zdobywać doświadczenie tak, aby potem było z czego wybierać do głównego zespołu Red Bull. Takim kierowcą jest właśnie Sebastian Vettel, który przecież zdobył pierwsze zwycięstwo dla Toro Rosso w jednym z bardzo mokrych wyścigów. Okazało się, że rzeczywiście jest też bardzo umiejętnym i utalentowanym kierowcą. Sebastian Vettel pozostaje zresztą najmłodszym mistrzem świata Formuły 1, kiedy zdobył pierwsze mistrzostwo, miał 23 lata i jest najmłodszym zawodnikiem, który finiszował na podium w wieku 21 lat. Nie jest już najmłodszym zdobywcą punktów w wyścigu Formuły, bo tym został Daniel Kwiat, zawodnik, jakżeby inaczej, Toro Rosso. 16 lat w niektórych sportach już niekoniecznie dziwi. Na Igrzyskach Olimpijskich w niektórych dyscyplinach nastolatki nikogo nie zaskakują. Na przykład w gimnastyce. Tutaj pojawiały się oskarżenia o zawyżanie wieku zawodniczek, a muszą mieć 16 lat. Opowiada senator Andrzej Persson, przez wiele lat pracownik Polskiego Komitetu Olimpijskiego i rzecznik polskich reprezentacji olimpijskich. Chyba do dzisiaj jeszcze nie wszystko jest wyjaśnione. W gimnastyce pań, że tak powiem, trochę w cudzysłowie, bo te panie nie wiadomo ile lat miały. Amerykanie robili ich nawet śledztwa, ustalając, że tym młodym gimnastyczkom fałszowano dokumenty, no ale nie zabrano medali. Nie uznano, że te Chinki mają po 15 czy 16 lat, chociaż faktycznie miały mniej. Żeby było ciekawiej, to właśnie w gimnastyce występował najmłodszy zanotowany uczestnik igrzyska. Był to Grek Dimitrios Londras, który uczestniczył w igrzyskach w 1896 roku w Atenach. Miał zaledwie 10 lat. Najmłodszą zdobywczynią złotego medalu olimpijskiego w konkurencjach indywidualnych jest Marjorie Jestring, reprezentantka Stanów Zjednoczonych w skokach do wody. Mając 13 lat i 9 miesięcy zdobyła złoty medal w skokach z trampoliny na igrzyskach w Berlinie w 1936 roku. Wiek, w którym sportowcy zaczynają starty lub odnoszą sukcesy, coraz częściej spada poniżej 17 roku życia. Kiedy więc należy zacząć obserwować, czy nasza pociecha nie ma predyspozycji do zostania przyszłym mistrzem? W większości dyscyplin na sukces trzeba pracować od 4 lub 5 roku życia, a talent może się objawić nawet wcześniej. Tiger Woods miał 2 lata i 6 miesięcy, kiedy w programie telewizyjnym legendarnego, już nieżyjącego komika Boba Hope wykonywał wspaniałe uderzenia kijem golfowym. To wszystko jest zarejestrowane, nikt nie chciał wierzyć, że to dziecko jest takie małe. Ważne jednak, żeby sukcesy nie uderzyły do głowy, zwłaszcza jeśli wiążą się z nimi ogromne pieniądze, a tak jest na przykład w piłce nożnej, w której granica wieku leci na łeb, na szyję. Warto jednak dodać, że na przykład Pele z brazylijskim Santosem, dla którego zdobył łącznie ponad 1000 bramek, związał się profesjonalnym kontraktem w wieku 15 lat. Są i sportowcy, którzy szybko osiągnęli wiele i pożegnali się z wyczynowym sportem. Martina Hingis, najmłodsza, bo wówczas 17-letnia liderka rankingu, po raz pierwszy zakończyła karierę mając 23 lata. Co prawda później ją wznawiała, ale już bez takich sukcesów. Jeśli więc chodzi o wiek sportowców, nie ma reguł, liczy się talent, praca, no i bycie w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. No i zdrowie, żeby zdrowie jeszcze dopisało, bo jednak sport zawodowy jest wymagający w różnych dyscyplinach. I zdrowie mentalne, w sensie taka siła mentalna. I sodówka, żeby nie też ten, prawda? Nie uderzała, tak. Mówiliśmy o tych najmłodszych, a z drugiej strony mówiliśmy też wielokrotnie o najstarszych, o weteranach sportu, którzy i często niczym stare lwy długo trzymają najwyższy stopień podium. Bierndalen. Na przykład, ale boks też jest takim ciekawym przykładem, jeśli chodzi o tych starych wyjadaczy, bo jest i Foreman, Holyfield, Bernard Hopkins, to są panowie tacy już... Wiem, do czego pijesz. Że co? Nie, nie, ja jeszcze nie wiem, do czego piję. A to nie wiem, to pij dalej. To są panowie tacy już pod 50, tak. I Hopkins jest jeszcze chyba mistrzem świata, cały czas ma pas, tak? Czy mi się wydaje? Tak, ale najstarsi olimpijczycy to tak, zdarzają się jeszcze starsi dużo. I do tego niby piłem? No tak się spodziewałam, Monika... że to przed nim jeszcze 30 lat kariery. Monika Sułkowska, dziękuję bardzo. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki za 19 minut, godzina 17. Wyciągnąłem z niej. Ona myślała, że ja piję do Andrzeja Głoty. Nie śmiałbym. And you're breaking my back.

Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 12 minut 17. Ręce w górze, nie strzela. Pod takim hasłem zaczęły się 10 dni temu manifestacje, które przekształciły się w poważne zamieszki w Ferguson w stanie Missouri. Wybuchły one po zastrzeleniu przez policję czarnoskórego 18-latka Michaela Browna. Przez 10 dni nikt nie potrafił uspokoić rozognionego przedmieścia. I o tym dlaczego. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Demolowane miasto, plądrowane sklepy, strzelanina na ulicach. Tak wyglądała kolejna już noc w 22-tysięcznym miasteczku Ferguson na przedmieściach St. Louis. Iskrą, która spowodowała wybuch, była śmierć czarnoskórego 18-latka, który został zastrzelony 9 sierpnia przez policjanta. Jednak okoliczności tragicznego incydentu pozostają niejasne. Chłopcy po prostu szli ulicą, jak to chłopcy. Coś wyrzucili, coś do siebie krzyczeli. O wydarzeniu, które widziała, opowiedziała w lokalnej stacji radiowej anonimowa słuchaczka. Nagle podjechał do nich radiowóz, zwrócono im uwagę i w pewnym momencie policjant powiedział, że Brown podejrzany jest o kradzież. Michael podniósł ręce, ale policjant do niego zaczął strzelać. Program usłyszeli ludzie i... Ale znaleźli się też świadkowie, którzy relacjonują wydarzenia tak, jak przedstawia to policja, że nastolatek był agresywny i szamotał się z policjantem. Próbował wyrwać mu broń. Policjant, który strzelał, otrzymuje bardzo dobre oceny od swoich przełożonych. W policyjnych rejestrach nie ma na niego żadnych skarg. Ten człowiek to bardzo spokojny policjant. Dodam do tego, że bardzo przykładny w pracy. Nigdy nie był agresywny w stosunku do czarnych. Nie miał żadnych uprzedzeń. Nigdy nie mówił o czarnych źle. Sprawa stała się na tyle poważna, że trafiła na biurko prezydenta. Rozumiem niecierpliwość i złość, jaka wiąże się z wyjaśnieniem śmierci Michaela Browna. Ale w tym wszystkim nadszedł już czas, by Amerykanie przestali krzyczeć, a zaczęli słuchać. Departament Sprawiedliwości podejmie kroki, by przeprowadzić rzetelne śledztwo w sprawie śmierci Michaela Browna. Prokurator Holder udaje się do Ferguson na moje polecenie. Ma nadzorować śledztwo FBI i jego postępy. Wczoraj pojawiły się informacje, że w zamieszkach zginął jeszcze jeden człowiek. Podobno groził policjantom nożem. Ostatniej nocy policja w Ferguson zatrzymała 47 osób. Służby porządkowe podkreślają jednak, że ostatnia noc i poranek były znacznie spokojniejsze. A moim gościem jest pan Andrzej Krajewski, były korespondent radia i telewizji, także Trójki w Stanach Zjednoczonych. Dobrze. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Amerykanie to chyba nie umieją wniosków wyciągać, bo to nie pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją, że ginie kolorowy w jakimś konflikcie z policją i wybuchają zamieszki. No tak, ale te sytuacje się powtarzają, dlatego że coś jest nie tak, jeśli chodzi o stosunki między czarnymi obywatelami a białymi, którzy dzierżą władzę. Bo to, co jest specyficzne w Ferguson, tym mieście na przedmieściu St. Louis, gdzie się to zdarzyło, to jest to, że jest to dawna biała dzielnica podmiejskich domków, gdzie już od kilkudziesięciu lat stopniowo i teraz prawie całkowicie już mieszkają czarni. Natomiast struktura władzy pozostała biała. Na 53 policjantów tylko 3 jest czarnych. Na 6 członków Rady Miasta 5 jest białych. Burmistrz jest biały i generalnie biała władza jest wrogiem czarnych nastolatków, którzy generalnie mogą wyglądać tak albo zachowywać się podobnie tak jak ten Michael Brown, czyli być duzi, agresywni, wyzywający w stosunku do policji. Tylko czy to jest powód, żeby zabić? Ale odbiję piłeczkę, ale czarni w tym przypadku nie korzystają z demokracji. Tak, tylko 12% z nich głosuje. No właśnie. Tam. Tak. I to jest rzeczywisty problem. Dlatego, że jakby potrzebna jest druga część tego procesu, który się zaczął w latach 60., prawda? Od tego, że mogą jeździć tymi samymi autobusami, tak, że mogą się kąpać w tych samych kąpieliskach miejskich, czyli procesu desegregacji rasowej. 2 lipca obchodzono 50-lecie tej ustawy. Właśnie, protestu autobusowego, no tych wszystkich rzeczy, prawda? Które uważa się, że no to już jest załatwione. To już się widzi w muzeach, to już o tym się mówi, to jest wielki dorobek demokratyczny Stanów Zjednoczonych. Tylko, że okazuje okazuje się, że tych, którzy już są równi, trzeba jeszcze uczynić równymi rzeczywiście w społeczeństwie. Czyli to nie może być tak, że na przykład murzyńskie dzieci w wieku lat 10 w 85% nie wypełniają kryterium umiejętności czytania, ale białe dzieci tylko w 59%. Po prostu to, co już jest formalnym równouprawnieniem, musi stać się już równouprawnieniem rzeczywistym. A to wymaga głębokiej zmiany społecznej. I do tej zmiany myślę, że psychicznie Ameryka dojrzała po tym, jak ma od 6 lat czarnego prezydenta. No właśnie, mówiło się, że Ameryka zmieniła się na tyle, że jest w stanie wybrać prezydentem czarnoskórego obywatela. Już jest w stanie, ale... Ale z tego, co pan mówi, nie. A czarnego prezydenta wybrała. No dobrze. To zresztą szczególny prezydent, bo nie całkiem czarny, a do tego jeszcze w ruchu tych czarnych, tym takim pokojowym, niesłychanie ważnym ruchu, on akurat nie uczestniczył. Po pierwsze jest za młody, a po drugie mieszkał za granicą. Dlatego, że i Hawaje, i Indonezja, tak, to jednak gdzie indziej. Czyli on osobiście tych doświadczeń nie ma. A to się w tej sprawie akurat okazuje niesłychanie ważne. No 50 lat i dużo, i niedużo. No... To jest kraj, który ma 250 lat, że to jednak bardzo dużo w życiu tego kraju, prawda? Mm-hmm. Natomiast, no, jeżeli historycznie, to oczywiście. No dobrze, ale w takim razie dlaczego czarni nie korzystają z demokracji, bo to też zauważyliśmy i Ferguson to jest po prostu przykład taki modelowy. Tak. To prawda, dlaczego nie korzystają? Dlatego, że nie zostały, że nie osiągnęli odpowiedniego wykształcenia. Przede wszystkim czarne szkoły, czarne w cudzysłowie, no ale szkoły, w których większość jest czarnych, są po prostu gorsze. Mają mniej pieniędzy. No, jeżeli w lokalnej radzie jest 5 białych, 1 czarny, to nic dziwnego, że te szkoły nie są najlepsze, bo to jest kwestia, jacy idą tam nauczyciele, to jest kwestia właśnie, jakie dzieci tam chodzą. Cały program busingu, czyli włożenia tych dzieci, prawda, to była próba, nadal zresztą istniejąca, ale nie do końca udana, to była próba wyrównania tych szans. Oczywiście, że potrzeba więcej pieniędzy na to, żeby te dzieci się chciały uczyć. Te dzieci mają najczęściej rozbite rodziny, bo czarni ojcowie niespecjalnie się przykładają do tego, żeby z nimi być. Czyli jest to cały zespół czynników, który powoduje, że formalne równouprawnienie to nie znaczy, on nie oznacza faktycznego równouprawnienia. To znaczy, że każdy może korzystać ze swoich zdolności niezależnie od pozycji materialnej swojej i rodziców. Gdy Obama obejmował swój urząd, mówiono o nim, że jak on pojmie problemy Bliskiego Wschodu, jak on pojmie problemy polityki międzynarodowej, a w podtekście słychać było, jak ten czarny pojmie te wszystkie problemy. Czyli w głowach to istnieje. Tak, oczywiście, że w głowach to istnieje, ale tu jest właśnie zaskoczenie wobec Obamy, dlatego że mogło się wydawać, że akurat ten czarny problemy czarnych będzie pojmował doskonale. A nie pojmuje. No, jak widać, nie. Gwardia Narodowa weszła na ulicę Ferguson. Gwardia Narodowa to pojęcie nieznane w naszym kraju. To formacja zbrojna? Tak, to formacja zbrojna, to formacja właściwie armii. Tylko, że to jest coś innego od Wojska Federalnego, to jest zorganizowane stanowo, ale to są oddziały, można by powiedzieć, no takiego, trochę pospolitego ruszenia, przeznaczone do nadzwyczajnych sytuacji, czyli no nie ma polskiego odpowiednika, ale to wygląda strasznie. To ja bym powiedział, to wygląda jak ZOMO w stanie wojennym. Hamery na ulicach, ludzie tak. W kaskach z tarczami, ludzie w kaskach, z długą groźni, bronią. Albo to, co widziałem, chińska armia w Tybecie. No. Mm-hmm. Czy Gwardia Narodowa załatwi sprawę w Ferguson? Nie, Gwardia Narodowa to dowód po prostu bezradności rządu i Obama sam wyraził wątpliwości, czy rzeczywiście warto, żeby ona była. Powiedział, zobaczymy, jakie będą tego skutki. Ja myślę, że tutaj niczego nie załatwi sama Gwardia Narodowa. Ja myślę, że dobrze, że ten Eric Holder, o którym pan wspomniał, to jest tak. Prokurator generalny, czarny, 10 lat starszy od Obamy, mający doświadczenie z... udziału w pokojowych protestach. On wychował się na Uniwersytecie Columbia, tam uczestniczył w protestach. To jest człowiek, który jeżeli tam przyjedzie, dziś ma tam być, jeżeli tam wystąpi, on być może jest w stanie zdobyć zaufanie tych ludzi, którzy ja myślę, że oni się czują trochę tak, jak starsi z nas mogą to pamiętać, jak myśmy się czuli w stanie wojennym po tym, jak policja zabiła Grzegorza Przemyka. Tak. Przecież to, co pokazywano po zabiciu Michaela Browna, to było mówienie gruby, wielki, duży, agresywny. Ukradł piwo przedtem. Nie ma żadnego dowodu, że Darren Wilson, czyli ten policjant, który go zabił, wiedział o tym, co się stało. On miał ogólny sygnał, że jakiś czarny w jakimś sklepie coś zrobił. A mimo tego, no, strzelał tak, że zabił. To oczywiście tragedia, ale czy on musiał tak działać? To wszystko, miejmy nadzieję, uda się wyjaśnić i miejmy nadzieję, uda się sytuację uspokoić. Andrzej Krajewski, były korespondent radia i telewizji w Stanach Zjednoczonych, także nasz korespondent, był moim gościem. Nasze audycje dostępne są także na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Tam należy poszukać rubryki audycje i tam należy poszukać rubryki z tytułem naszego programu, który brzmi następująco. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka. Stadion sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 sierpnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. W Białymstoku ruszył proces dwóch księgowych, które pieniądze firmy miały przelewać na własne konta. Nie wiadomo od jakiego momentu nie było tych pieniędzy. Nie wiem, gdzie są te pieniądze. Po prostu na mnie wszystko zwalili. W sumie z kasy miało zniknąć ponad 800 tysięcy złotych. Mieszkaniec Chełma zadzwonił, że w hotelu jest bomba. Teraz może nawet na 8 lat trafić do więzienia. Jest postępowanie karne w sprawie wywieszenia flagi Ukrainy na jednym z najwyższych budynków w Moskwie. Miały dbać o finanse firmy, a zdaniem śledczych okradały ją. Dwie były już księgowe jednej z siemiatyckich spółek zasiadły właśnie na ławie oskarżonych. 41-letnią Marzennę G. prokuratura oskarżyła o to, że przez 13 lat podbierała z firmy pieniądze. W sumie zniknęło ponad 800 tysięcy złotych, a przez ostatnich 6 lat prowadzić nierzetelną księgowość miała pomagać jej Heonia G. Kobiety nie przyznają się do winy. Dziś przed białostockim sądem ruszył ich proces. Przez te 13 lat nikt nie sprawdził, ile faktycznie pieniędzy znajduje się w kasie firmy, a zniknęło prawie 830 tysięcy złotych. Jak mówi prokurator Magdalena Szepietowska, odpowiedzialna za to jest księgowa Marzanna G. Dokonywała wpłat kwot pieniędzy pochodzących z majątku spółki na własne konta bankowe oraz pobierała pieniądze w gotówce z kasy firmy i w sporządzanych własnoręcznie raportach kasowych podawała nieprawdziwe dane o stanie gotówki w kasie firmy. Pomagać jej w tym miała główna księgowa Heonia G. Wprowadzała do ksiąg rachunkowych dokumenty księgowe w postaci raportów kasowych nieodzwierciedlające stanu rzeczywistego. Obie wszystkiemu zaprzeczają. Teraz nic nie chciały mówić. Ich wcześniejsze wyjaśnienia odczytywała sędzia Izabela Komarzewska. Nie wiadomo od jakiego momentu nie było tych pieniędzy. Nie wiem, gdzie są te pieniądze. Tak wyjaśniała Heonia G. Druga z oskarżonych twierdzi, że właśnie 800 tysięcy stracił na różnicach w kursie walut jeden z właścicieli firmy. Brał też sporo pieniędzy z kasy bez pokwitowania. Wybudował sobie za te pieniądze jeden dom, działkę, zbudował winnicę. Przychodził do mnie i mówił, żeby przygotować kwotę pieniędzy. 20 tysięcy, 10. Zawsze mówił, że rozliczymy się na koniec roku. Po prostu na mnie wszystko zwalili. Poszkodowana firma domaga się naprawienia szkody. W białostockim sądzie była Marta Nazarko. Mało pociągów, dużo utrudnień i trochę nadziei na przyszłość. Kolejarze przedstawili korektę rozkładu jazdy, który zacznie obowiązywać 1 września. Z Krakowa do Zakopanego pociągiem nie dojedziemy. Trasa z Warszawy do Białegostoku nadal będzie zamknięta. Dlatego też konieczne jest utrzymanie zastępczej komunikacji autobusowej. Nasi pasażerowie będą mogli skorzystać z 4 połączeń realizowanych PKP Intercity busami. Mówi rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Nie mam też dobrych wiadomości dla korzystających z tak zwanej linii skierniewickiej. Nadal będą tam utrudnienia i zapewne opóźnienia. Nie zwiększy się też liczba pociągów kursujących na tym odcinku. Staramy się, żeby ilość pociągów na tej trasie była dostosowana do możliwości linii kolejowej. Mówi rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec. Pierwsze oznaki poprawy pojawią się natomiast pod koniec tego roku. Czas podróży między największymi miastami skróci się wtedy, a na tory wyjedzie nowy tabor. Przełom nastąpi jednak w przyszłym roku. To jest ten moment, kiedy kończymy uciążliwe prace na torach. Mówi Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Ekspert studzi jednak nadmierny optymizm. Po zakończeniu teraz prowadzonych prac pojawią się nowe remonty. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nawet 8 lat więzienia grozi mieszkańcowi Chełma, sprawcy fałszywego alarmu bombowego. W poniedziałek mężczyzna zadzwonił z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego w hotelu, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Zaraz po otrzymaniu tego zgłoszenia dyżurny wysłał na miejsce policjantów. Pokój po pokoju przeszukiwane były wszystkie pomieszczenia. Ładunku na szczęście nie odnaleziono. Już dzień po zgłoszeniu fałszywego alarmu sprawca został zatrzymany. Okazał się nim 21-letni mieszkaniec Chełma. W przeszłości był ponad 100 razy notowany. 100 razy przewijał się w policyjnych kartotekach. Najczęściej był zatrzymywany za oszustwa. Prokuratura wystąpi z wnioskiem o tymczasowy areszt. Już za kilka dni odblaski będą obowiązkowe. Wchodzące w życie w ostatni dzień sierpnia przepisy nakazują pieszym nosić elementy odblaskowe, kiedy po zmroku poruszają się poza terenem zabudowanym. Policja uspokaja, na początku nie będzie nakładać mandatów, ale pouczać i doradzać. Nowy obowiązek ma poprawić bezpieczeństwo pieszych, bo jesienią właśnie oni są częstymi ofiarami wypadków, mówi Marek Konkolewski z Komendy Głównej. Osoba, która porusza się poza miastem, która nie ma do dyspozycji chodnika, będzie widziana przez kierującego samochodem z odległości 200-300 metrów, a więc kierowca będzie przygotowany na bezpieczne omijanie, wymijanie, wyprzedzanie. Poza specjalnymi kamizelkami w wielu sklepach można znaleźć akcesoria z elementami odblaskowymi, które można przyczepić do odzieży. Jest postępowanie karne za wywieszenie ukraińskiej flagi na jednym z najwyższych budynków Moskwy. Zatrzymanym młodym ludziom grozi z artykułu wandalizm do 3 lat więzienia. W nocy wdrapali się na jeden z 7 wieżowców wybudowanych na polecenia Józefa Stalina. Ukraińska flaga o rozmiarach 3x6 metrów zawisła na iglicy jednego z budynków zaliczanych do tzw. stalinowskich wieżowców. Jest on podobny do warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki. Równocześnie na kolor niebieski i żółty, a więc w barwy narodowe Ukrainy, pomalowana została olbrzymia gwiazda znajdująca się pod iglicą budynku. Moskiewska policja zatrzymała 4 osoby, 2 chłopaków i 2 dziewczyny. Młodzi ludzie twierdzą, że niczego nie wywieszali i nie malowali, a jedynie skoczyli z budynku na spadochronach. Według miejscowych mediów zatrzymani to mieszkańcy rosyjskiej stolicy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łaniewski. W najbliższą sobotę Człowiek Piorun wystartuje w Warszawie. Gwiazdą numer 1 memoriału Kamili Skolimowskiej będzie, co wiadomo od miesięcy, Usain Bolt. Jamajczyk zapowiada, że przebiegnie 100 metrów poniżej 10 sekund, co dla niego jakimś wielkim wydarzeniem nie będzie. Ma nim być rekordowy rzut młotem Anity Włodarczyk. Będę chciała pobić rekord świata, byłam tego bliska w Curychu. Niestety ta spalona 6. próba. Widocznie tak.